یا موت یا عذاب اچانک آئے گا اور اس کو رد نہیں کر سکیں گے، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اور جن نے، اے محبوب، جن لوگوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا وہ اپنے مذاق میں ہی گھر گئے. تو فرماؤ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، شبانہ روز کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان سے؟ بت تمہارے گھروں میں پڑے ہوئے، تم جنگلوں میں ہو، تم گھروں میں ہو تو تمہارے بتوں کو پتا نہیں ہے. تو وہ کون ذات ہے جو دن رات تمہاری حفاظت کرتی ہے؟ کوئی ذات تو ایسی ہے. اگر انسان اپنے ارد گرد کو دیکھے، یہ تو اللہ کی کمال مہربانی ہے. اپنی مخلوق پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انبیاء اکرام بھیج دیے. نہ بھی بھیجتا تو انسان کے اپنے جسم میں اتنی اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں کہ کسی دوسری طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آدمی اپنے ارد گرد کو دیکھے، یہ بارش کا برسنا، یہ زمین سے کونکڑوں کا نکلنا، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ چاند کا گھڑنا اور بڑھنا اور گھٹنا، یہ مشکلیں آنا اور مشکلوں کو آسان کر دینا، یہ کیا ہے سارا؟ یہ اللہ جل مجد الکریم کی توحید کی نشانی ہے کہ کوئی تو کوئی ہوگا نا کہ جو ان سب چیزوں کو سنبھال رہا ہے، کر رہا ہے. بل ہم ان ذکر ربہم موردون، لیکن وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کو پتا نہیں ہے کہ پیدا کرنے والے نے کچھ ہم پر ضروری بھی قرار دی تھی چیزیں. جس نے ہمیں بھیجا اس نے کچھ چیزیں حلال دی تھی، کچھ حرام دی تھی کی تھی. اس نے کچھ ہم پر چیزیں ضروری قرار دی، لیکن وہ رب کے ذکر کو ہی بھول گئے، رب کے نام کو ہی بھول گئے اور غفلت میں زندگی گزارنے لگے. رب کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں اور انہیں عذاب الہی سے کیا خوف ہو؟ وہ اپنی غفلت کرنے والے کو کیا پہچانے، اپنی حفاظت کرنے والے کو کیا پہچانے؟ وہ کہ جو آدمی رب کا نام نہیں لیتا، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، پہ در پہ گناہ کرتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو رب کی یاد نہیں آتی. اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اے لوگوں سن لو، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. جیسے ہر چیز کے زنگ اتارنے کے لیے کلی ہوتی ہے، ایسے دلوں کی بھی کلی ہے. ارچی یا رسول اللہ، وہ کون سی کلی ہے جو دلوں کا زنگ اتار دیتی ہے، جو دلوں کو چمکا دیتی ہے؟ کہا ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، تمہارے دلوں کا اندھیرا پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے رب کا ذکر، دلوں کی صفائی کرنے کے لیے رب کا ذکر. جیسے ایک برتن پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کو دھونے کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کیمیکلز لگا کر پھر اس کا زنگ اتارا جاتا ہے. مطلقاً پانی جیسے عام برتن کو دھویا جاتا ہے، مطلقاً پانی سے زنگ نہیں اترتا، اس کے لیے خاص پانی، خاص کیمیکل اور خاص چونا ہوتا ہے جو اس کو سفید کرتا ہے. تو اس لیے جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آدمی کبھی نماز بھی پڑھتا ہے تو کہتا ہے نماز میں فائدہ نہیں ہوتا، نماز میں دل نہیں لگتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور یہ بھی کرتا جا رہا ہوں. تو اصل میں کیونکہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، پہلے تو نماز پر رب کے نام لینے کو دل چاہتا ہی نہیں، اور اگر آدمی کسی مجبوری سے، کسی دوست کے کہنے کی وجہ سے چلا بھی جائے تو پھر وہ نماز میں کھڑا ہے اور پتہ نہیں اس کا دھیان کدھر ہے. تو جب تک دل کو صاف نہ کیا جائے، جیسے گندے پانی، گندے برتن میں، زنگ والے برتن میں پسیدہ چیز ڈال دی جائے گی، دودھ ڈال دیا جائے گا تو خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے گندا دل جو ہے، اس سے عبادت کی جائے تو عبادت کی لذت نہیں آتی، اس میں سرور پیدا نہیں ہوتا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. پہلے دل کو صاف کیا جائے, دل کی زنگ اور اس کی میل کو اتارا جائے, اور وہ میل اتارنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر, جو محافل ذکر میں شامل ہویا جائے. کیونکہ محافل ذکر جو ہیں یہ بہت سارے فوائد دیتی ہیں. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةَ, اللہ جل مجد الکریم کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سیاحین فی الارض, وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں, سیاحت کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں محفل ذکر ہے. اور جہاں محفل ہوتی ہے وہاں ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر اسی گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر دوسرے فرشتوں کو آواز مارتا ہے, ارے اللہ کے فرشتوں ادھر آؤ, ہماری منزل مقصود یہ ہے. پھر سارے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعی سے عطا کی, بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سارے فرشتے اس نورانی محفل کو اپنے نورانی پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. فرشتے ان کے اوپر یعنی جو ہے وہ اپنے نورانی پروں کی چھائیں اور سایہ کیے رہتے ہیں, رحمت کی چادر جو ہے وہ ان کے اوپر یعنی تانے رہتے ہیں. اور جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, کئی فرق تم عبادی, میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا, اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے تیرے بندے کیا کر رہے ہیں. لیکن پھر فرشتے بتاتے ہیں, فلاں ذکر کر رہا تھا, فلاں نماز پڑھ رہا تھا, فلاں گانا بول رہا تھا, فلاں گناہ کر رہا تھا, فلاں شراب پی رہا تھا. اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ باری تعالیٰ ہم ایک گاؤں میں گئے, ایک شہر میں گئے, ایک محلے میں گئے, ایک بستی میں گئے, ایک ملک میں گئے, وہاں کچھ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. رب پوچھتے اچھا کیا چاہتے تھے, وہ کیا مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے. کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہا نہیں باری تعالیٰ انہوں نے دیکھی تو نہیں, انہوں نے سنا ہوا ہے. جنت تیری رضا کا نام ہے, جنت تیری رحمت کا نام ہے, جنت تیرے فضل کا نام ہے, اس لیے وہ مانگتے تھے. دن دیکھے مانگتے تھے؟ ہاں باری تعالیٰ. کہا وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں باری تعالیٰ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی. ارے دیکھی نہیں تو پھر اس سے پناہ کیوں مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ انہوں نے سنا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیرے غضب کا نام ہے, تیری ناراضگی کا نام ہے, تیرے غصے کا نام ہے, اس لیے وہ تیرا غصہ نہیں چاہتے, تیری ناراضگی نہیں چاہتے. اب رب کہتا ہے جل مجدہ الکریم جل جلالہ عما نوالہ, رب کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا, میں نے جنت دے دی ان کو, میں نے ان کو جہنم سے نجات دے دی. باری تعالیٰ کچھ لوگ ایسے تھے جو گھر سے ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, ذکر سننے کے لیے نہیں آئے تھے, راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ذکر کی آواز کو سنا اور وہاں کھڑے ہو گئے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو جو محفل ذکر کو سن کر وہاں کھڑا ہو گیا وہ بھی بدبخت نہیں رہے گا, گواہ رہو میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو بلند آواز سے ذکر کرنا یہ اللہ جل مجد الکریم کو محمود ہے کہ کوئی سنے گا غافل دل والا وہ بھی آ جائے گا. اور جب دل پر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ یا رحیم و یا کریم یا حنان و یا منان کی ضرب لگے گی تو دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا, اس کی گندگی اس کا زنگ جو ہے میل جو ہے دور ہو جائے گی. اب اس میں پانی بھی ڈالیں گے تو دودھ کی طرح وہ میٹھا اور اچھا لگے گا. اب اس میں تھوڑی سی عبادت بھی کریں گے سرور آئے گا, مزہ آئے گا, لذت آئے گی. پھر آدمی کا دل جو ہے وہ اس میں لگا رہے گا. تو اس لیے فرمایا بل ہم ان ذکر رب ہم مور دور, وہ تو رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہا ذکر کیا کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا کیا تاکہ تم بخشے جاؤ. اللہ کا نام, اللہ کے رسول کا نام, یہ دو نام ایسے ہیں جن کے ناموں میں برکت ہے, جن کے ناموں میں تاثیر ہے, دوسری چیزوں کے ناموں میں تاثیر نہیں. مثلا آگ ہے, آگ کی ذات میں تاثیر ہے, نام میں تاثیر نہیں. آگ کرتے رہو کبھی گرمی نہیں لگے گی. آگ کرتے رہو یعنی ہنڈیا رکھ دو چولہے پہ اور پاس بیٹھ کے تسبیح پکڑ لو, ایک کروڑ مرتبہ بھی آگ پکارو گے ہنڈیا نہیں پکے گی. پیاس لگی ہو 10 کروڑ مرتبہ پانی پکارو پیاس نہیں بجھے گی, پیو گے تو بجھے گی, آگ جلاؤ گے تو ہنڈیا پکے گی. ہر چیز کے نام میں نہیں اس کی ذات میں یعنی اثر ہے, لیکن اللہ جل مجد الکریم کے نام میں اثر, اس کے محبوب کے نام میں اثر، ذاتوں جن کے ناموں میں اثر ہے ان کی ذاتوں میں کتنا اثر ہوگا، جن کا نام اتنا فائدہ دیتا ہے ان کی ذاتیں کتنا فائدہ دیں گی۔ رب کا نام لے لیں تو رب کے نام سے زبان بھی پاک، دل بھی پاک ہو جاتا ہے، تو رب کی ذات کتنی با برکت ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے لیں، یہ نام اتنا با برکت ہے، اتنا پیارا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا کا نام زبان سے نکالیے، دیکھیے میرے آقا پیار اور محبت بانٹتے ہیں، رحمت بانٹتے ہیں، اور ایسا پیارا نام ہے، نام لیا جائے تو یہ دونوں ہونٹ دو مرتبہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جب لیا جاتا ہے تو میرے آقا کے نام میں اتنی محبت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی اتنا پیارا ہے کہ اس نام والا کبھی بے برکتا نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں نام محمد کا بچہ پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھ دیا جائے تو اس گھر کا طواف فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں۔ اس گھر میں ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے تین بچے ہوں اور ایک کا بھی نام محمد نہ رکھے تو کیسا بدبخت آدمی ہوگا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نام کو محمد رکھتے ہیں پھر اس کو برا بھی کہتے ہیں، تو چاہے دیکھو اتنا ادب، کسی اور کا بھی نام محمد رکھ دیا جائے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ بھائی نام تو اچھا ہے نا، جب رب ادب کر رہا ہے، جب رب قیامت کے روز ہر نام محمد والے کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا، تو یہ تو اتنا پیارا نام ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی یہ رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، رب کی ذکر کی محافلوں میں نہیں آتے، رب کی ذکر کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو لا الہ الا اللہ، تو اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، لوگ کہنے لگیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، یہ ہر جگہ گلیوں بازاروں میں رب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ گھروں گھروں میں رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ رب کے ذکر سے دور بھاگ گئے، اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ ام لہم آلہتن، کیا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ تمناہم من دوننا، جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ ارے کوئی اور خدا ہے جس کا ذکر کرتے ہو؟ یا جب کوئی اور خدا ہے، جب ہمارا عذاب آئے تو وہ ہم سے بچا لے، جب ہماری رحمت ہم روک لیں تو وہ دے دے، یا رحمت ہم کرنے لگے تو وہ روک لے، تو کوئی اور نہیں ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ بت تو اپنی جان کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے۔ ارے دھوپ لگے تو بت چل کر سائے میں نہیں ہو سکتا، بارش طوفان آ جائے تو چل کر کمرے میں نہیں جا سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اس نے کسی کو کیا بچانا ہے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتا اس نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے۔ بلا ہم منا یصحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، نہ تو ہم نے ان سے کوئی یاری لگا لی ہے کہ بھئی ان کو پوجو ہم تم پر کرم کریں گے یا ان کو ہم عطا کر دیں گے۔ بل متانا حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کے لیے زندگی دی اور ان پر زندگی دراز کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظالم کا رسا دراز ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں اس کی عمر بڑی ہو گئی، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی لمبی دے دی۔ کیوں لمبی دے دی؟ اس لیے کہ وہ یعنی ان کو قیامت کے روز یہ نہ ہو کہ ہماری تو زندگی کم تھی، ہمارے پاس تو دولت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ہم تو یاشی نہیں کر سکے، ہم تو بے حیائی نہیں کر سکے۔ اللہ ہر چیز عطا کرتا ہے کہ قیامت کے روز کم از کم تم لوگ جو ہو وہ یعنی کوئی بہانہ نہ بنا سکو۔ تو کہا برتنے کی چند چیزیں ہم نے ان کو عطا کر دی ہیں، تو ان عطاؤں کی طرف نہ دیکھو، یہ تو رب کا امتحان ہے۔ یہ لوگوں کی عمارت دیکھنا، یہ لوگوں کے یعنی بادشاہیاں اور لوگوں کی حکومتیں دیکھنا اور اپنے دل میں پچھتانا معاذ اللہ اکبر اللہ کہ اگر دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہوتے تو ہمارے پلے سب کچھ ہوتا، ان کو کیوں مل گیا؟ کہا یہ ان کا عذاب بڑھانے کے لیے بطور امتحان ان کو عطا کیا جا رہا ہے، ان کی عمریں جو ہیں وہ لمبی کر دی گئی ہیں۔ اور وہ ایسے اور مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لمبی عمر والا یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑی, میں نے کون سا مرنا ہے, گناہ کرتے جاؤ. افلا یرون اننا فی الارض ننقصها, کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں, من اطرافها, کناروں سے. یا تو اسی دنیا میں کہا کہ ہم کفار کے ملکوں کو کم کرتے آ رہے ہیں, یا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز اس کو لپیٹ دیا جائے گا, زمین کو, آسمان کو, جیسے کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے. آقا ہم الغالبون, تو کیا وہ غالب ہوں گے, کیا روک لیں گے زمین کو, کیا دن زمین صحت کے پہاڑوں کے اڑنے سے اور آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اور سورج اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے کو روک لیں گے, کیا رب پر غالب آ جائیں گے, کیا وہ رب کے عذاب کو روک سکیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. قل انما انذرکم بالوحی, تم فرماؤ کہ میں تو تم کو وحی سے ڈراتا ہوں, جو اللہ جل مجد الکریم کا میرے پاس حکم آتا تمہیں پہنچاتا ہوں, اور عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں. لا یسمع الصم دعاء, لیکن جو یہ ظالم جو لوگ جو ہیں یہ بہرے پکار نہیں سنتے. اذا ما ينذرون, جب ڈرائے جائیں, جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ ظالم سنتے نہیں. یعنی یہاں سے بہر مراد کافر, ہدایت کرنے والے اور خوف دلانے والے کے کلام سے نفع نہ اٹھانے میں درے کی طرح ہیں. کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ باتیں تو سنتے تھے, لیکن ایسی باتیں سننے کا کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے یا جو جن پر آدمی دل ہی نہ رکھے. قرآن تو ہم بھی بڑا پڑھتے ہیں, احادیث تو ہم بھی بڑی پڑھتے ہیں, روز ٹی وی پہ بھی لگا ہوا ہے, ریڈیو پہ بھی لگا ہوا ہے, کیسٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, علماء کرام بھی بیان کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کان تک یوں تک نہیں رینگتی. یہ اللہ کا کلام ہمیں کیا دینے کے لیے آیا, ہمیں کیا سمجھانے کے لیے آیا, یہ بھئی کیوں اتری؟ کیا صرف قرآن جو تھا یہ صرف اس لیے اترا تھا کہ اس کو تاکہ نسیان میں رکھ دیا جائے, اور کبھی قسم اٹھانے کے لیے قرآن لے آؤ جی, یا ایک آدمی مرنے لگا ہے, جان میں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھی ہے, قرآن لے آؤ جی, یا مر گیا ہے تو اب اس کے سالے سواد کے لیے قرآن لے آؤ جی. میں نہیں کہتا کہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن مرنے سے پہلے میرے آقا نے فرمایا سنت ہے, اگر جان یعنی وقت نزا سکتی ہو جائے تو قرآن پڑھو, یاسین پڑھو, یاسین میرے آقا کا نام ہے, یاسین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. کہا جس کی جان نہ نکلتی ہو میرے آقا کا نام لو, آسانی کے ساتھ اس کی جان بھی نکل جائے گی. اور یہ پڑھنا چاہیے, لیکن کیا صرف اسی لیے رکھنا چاہیے کہ آدمی جب مرے گا یا مرنے لگے گا تو اسی وقت صرف پڑھا جائے گا؟ کیا ساری عمر اس کو قرآن یاد نہیں آیا؟ ساری عمر تو اس نے تاکہ نسیان میں اس کو رکھ دیا, اور یا کبھی قسم اٹھانے کے لیے, یا فلاں مر گیا ہے اس کے لیے قرآن خانی کرنی, آؤ بھائی قرآن پڑھو. ارے کیا یہ صرف مرنے والوں یا مرے ہوئوں کے لیے آیا تھا؟ یہ زندوں کے لیے آیا تھا, اس کا ثواب تو ہے, مرنے والوں کو بھی فائدہ دیتا ہے, مرے ہوئوں کو بھی فائدہ دیتا ہے. لیکن افسوس کہ مرنے والے تو فائدہ اٹھا گئے, مرے ہوئے تو فائدہ اٹھا گئے, زندہ کا فائدہ اٹھائیں گے؟ زندہ لوگ جو ہیں ان کو تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا, لیکن زندہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو بھول گئے, انہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا, بلکہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, اور قرآن کو رکھ کر بھول گئے کہ ہمارے گھر میں قرآن بھی پڑا ہوا ہے, ٹی وی تو ساری ساری رات چلتا ہے, گپ شپ تو ساری ساری رات چلتی ہے, ڈائجسٹ ناول اور اخباریں تو پورا پورا دل پڑے جاتے ہیں, لیکن کبھی بھولے سے بھی قرآن کو نہیں اٹھایا, قرآن کو نہیں دیکھا, اس کو بطور تبرک گھر میں رکھا ہوا ہے. اور اب تو آپ کو کئی ایسے گھر ملیں گے جہاں قرآن رکھا ہوا بھی نہیں ملے گا. دنیا کی ہر اٹھائش اس گھر میں ملے گی, دنیا کی ہر سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز گھر میں ملے گی, لیکن قرآن مجھے پڑھا ہی نہیں ہے, والدین نے پڑھایا ہی نہیں ہے, اس لیے رکھ کر بھی کیا کرنا ہے, قرآن نہیں ملتا. آج دنیا کے علوم و معرفت سمجھنے میں آدمی اور پڑھنے میں آدمی ساری دولت اور ساری عمر خرچ کر دیتا ہے, لیکن مفت میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. افسوس, بھول گئے کہ جو ہمارا آج ہم دشمن اور دوست کی تمیز بھول گئے, جو سب سے بڑا دوست قبر و حشر میں آنا تھا, اس قرآن نے ہم نے اسی کو گھرا دیا. تو اس دنیا کی دولت میں تو کوئی کام نہیں آنا, دنیاوی تعلیم میں تو کوئی کام نہیں آنا. ہاں ساری تعلیم اچھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ساتھ قرآن کی تعلیم ہو, اس کے مطابق اس کو چلایا جائے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے کہ ہم نے ان کو لمبی عمریں دے دی, اور لیکن اس کے باوجود وہ ظالم لا یسمع صم دعاء، نیکی کی بات سنتے ہی نہیں، ایسے بہرے ہو گئے جب ان کو ڈرانے والی بات آتی ہے. آپ آزما کر دیکھیں، بڑے ہنسیں گے، کھیلیں گے، تماشے کریں گے، ذرا قرآن و حدیث کی بات کرو اسی وقت بھاگ جائیں گے. اور جی کچھ ایش و عشرت بھی کر لینے دیجئے، اور جی مولوی تو بس جینے ہی نہیں دیتے، یہ ہم وقت نیکی کی بات کرتے ہیں. کہا جب کوئی ڈرانے والا آتا ہے تو کان بند کر لیتے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اب کا عذاب کی ہوا بھی چھو جائے. یہ جب تک تو ان کے پاس دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، گھر ہے، بار ہے، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بے خوفی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو کچھ یاد نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا عذاب، اللہ معاف کرے، رب کا عذاب تو پہاڑوں کو پیس کر رکھ دیتا ہے. ہر رب کا عذاب پورا نہیں، انسان ہے کیا بلا مثال و تمثیل، انسان کی اتنی حیثیت بھی نہیں جتنی انسان کے سامنے چیونٹی کی حیثیت ہے. ارے ایک آدمی چیونٹی کو ہاتھوں میں لے کر مچھل دے، ایک آدمی چیونٹی کے اوپر سخت جوتے والا پاؤں رکھ دے، کیا چیونٹی کا بنے گا؟ لیکن انسان کی حیثیت تو رب کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے. تو پورا عذاب تو کیا کہا، اگر رب کے عذاب کا ایک جھونکا ہوا چھو جائے، لا یقولن یا ویلنا، کہیں گے ہائے خرابی، ان کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، نبی کی بات پر کان نہ رکھا اور ان پر ایمان نہ لائے. جب یہ ملک الموت سامنے آئیں گے، جب قبر کی گہرائی دیکھیں گے، اندھیرا دیکھیں گے، جب وہاں عذاب والے فرشتے دیکھیں گے، جب میدان حشر دیکھیں گے، جب جہنم دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے، آج علماء کہتے ہیں، آج مبلغین کہتے ہیں، اور تمہاری خرابی ہو اللہ رسول کا دامن پکڑ لو، لیکن لوگوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی. اس وقت خود کہیں گے، خود مورے تصدیق لگائیں گے، ہم تھے، ہم نے دنیا میں ظلم و ستم کیا، ہم بھول گئے تھے. تو رب کہتا ہے ابھی اس چیز طرف نادا المبازین القسط لیوم القیامت، اس دن ہم ترازو لگا دیں گے قیامت کے دن، اور عدل کا ترازو لگائیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کوئی یعنی ظلم نہیں کیا جائے گا. میدان عدل لگا ہو، آؤ بھائی نیکیاں بھی لے آؤ، برائیاں بھی لے آؤ، رب جانتا ہے سب کچھ، رب کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود تولے گا. رب کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود لکھے گا، اتمام میں حجت قائم کرے گا. یہ لو بھائی میزان عدل لگ گیا، آ جاؤ نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، برائیاں ایک پلڑے میں رکھ دو. والد کا بیٹے کے سامنے والد کے اعمال تول رہے، بیٹی ماں کے سامنے، ماں بیٹی کے سامنے دیکھ رہی ہوگی، دوست دوست کے اعمال دیکھ رہا ہوگا، یہ کیا کرتا رہا دنیا، یہ ہمارے سامنے کیا تھا، اس کی تنہائیاں کہاں گزرتی تھیں، اس کی راتیں کہاں گزرتی تھیں. ہر شخص کو آشکارا ہو جائے گا میدان عدل، ہر شخص کے لیے ایک ذرہ ذرہ. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، آتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لے آئیں گے. ایک رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں نا، او جی اتنے گناہ ہیں، چھوٹا سا گناہ اور ہو جائے گا تو کیا ہو گیا، ایک گناہ اور صحیح. آج تو ہمیں یعنی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کرتے نہیں، اور برائی کو نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑتے نہیں. عجیب صاحب ہو گیا، نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے تھا، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے تھا، ہر گناہ بڑا گناہ سمجھنا چاہیے، ہر نیکی کو بڑی نیکی سمجھنا چاہیے، لیکن ہم نیکی کو تو چھوٹی سمجھ کرتے نہیں. وہ جی کیا ہے، اور اس کو بھی نیکی نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ کتنے دوست ہیں، کتنے جی نفل نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے. وہ جی یہ چیز کون سی قرآن سے ثابت ہے، سنت ہی ہے نا، نہ کریں گے تو پھر کیا ہے. ادھر تو بڑے یعنی نیکی کو، وہ جی سنت ہے، نفل ہے، نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور ادھر برائی کی طرف جائیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو، جی چھوٹی سی بات ہے، کیا ہو گیا، ذرا میں نے جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا، میں نے گانا سن لیا تو کیا ہو گیا، میں نے کسی پر زیادتی کر دیا، گالی دے دیا تو کیا ہو گیا. تو نیکی کو ہم چھوٹی سمجھ کے کرتے نہیں اور برائی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑتے نہیں. تو کہا اس دن تو ایک رائی کے دانے برابر جو نیکی ہوگی وہ بھی لے آئے گئے لے آئیں گے. آتا ہی نہ بھی ہاں ہم اس کو لے آئیں گے اور جو برائی ہوگی وہ بھی لے آئیں گے. اب میزان عدل لگ جائے گا اور وہاں میزان عدل کا دنیا کے لحاظ سے الٹ ساتھ ہوگا. جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا، جو ہلکا پلڑا ہوگا وہ نیچے جھک جائے گا، اور ہر شخص کانپ رہا ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ابھی پتا نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی پتا نہیں کیا ہو جائے گا. اگر اس وقت کہ جب نامہ اعمال میں ایک ایک یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی تل رہی ہو، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہو تو کیا حال ہوگا اس وقت میزان کے پاس لوگوں کا کیا حال ہوگا. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نہ پہنچے وہاں تو کیا حال ہوگا گناہگاروں کا. تو کہا اس وقت ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز تمہارے سامنے لائیں گے اور کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں سب کچھ کر کے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو حضرت پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اس رستے پر بھی نہیں گیا. وہاں کون انکار کرے گا؟ ہر شخص کو اپنا نامہ اعمال سامنے ہوگا اور خود وہاں رکھ رہا ہوگا، اتولتا ہوا دیکھ رہا ہوگا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں فرشتے ہوں اتنے ہوں. اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے ہم کافی ہیں حساب لینے والے، یہ نہیں ہے کہ جی اتنے گناہ کون جانے گا، ہم بھول گئے تو معاذ اللہ رب کو کیسے یاد رہیں گے. رب کہتا ہے ہم کافی ہیں، ہم جو ہیں وہ اس سے حساب لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے والی کتاب دے دی، تورات اور انجیل دے دی تاکہ حق و باطل میں فرق ہو جائے، وہ دیا ان اور روشنی دے دی، اجالا دے دیا. دیا ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس سے ساری دنیا روشنی دے رہی ہو. وہ ذکر للمتقین، اور پرہیزگاروں کو نصیحت. تورات کیا ہے؟ کہا ایک تو وہ فرقان ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا، کہا وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے. آج کل جو فرق کرے اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. آج کل وہ اچھا جی فلاں آدمی بہت اچھا، فلاں مولوی بہت اچھا، فلاں پیر بہت اچھا، کیوں کسی کو برا نہیں کہتا جی. وہ جی بہت ہی اچھا، کسی کو برا نہیں کہہ رہے. بھائی برے کو برا نہ کہنا بھی اچھائی ہے، اس لیے برا نہیں کہتا کہ اس کے اپنے آشکار ہو جاتے ہیں. ارے قرآن بھی فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، سچے اور جھوٹے میں. یہ کہنا کہ جی ساری دنیا ہی سچی، یہ کہنا ساری دنیا ہی بری، یہ سب غلط ہے. حق کو حق کہو، سچ کو سچ کہو، باطل کو باطل کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی کتب سماویہ کی تعلیم ہے، اور یہی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے. اور انبیاء اکرام کو تو اسی لیے پتھر کھانے پڑے، گھر بار چھوڑنے پڑے. کئی انبیاء اکرام شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حق کو حق کہیں گے، ہم باطل کو باطل کہیں گے، ہم حق و باطل کو ملانے والے نہیں ہیں. یہ حق و باطل کو ملانا انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. اللہ جینا یخشون ربہم بالغیب، کون متقین و ذکر للمتقین، پرہیزگاروں کو نصیحت. کون پرہیزگار؟ اللہ دینا یخشون ربہم بالغیب، وہ جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، رب کے عذاب سے دیکھا نہیں ہے، ابھی جہنم دیکھی نہیں ڈرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہم من الصلاۃ مشفقون، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا رہتا ہے، ہم وقت گھبرائے رہتے ہیں، ابھی کہیں موت نہ آ جائے، ابھی قبر میں نہ چلے جائیں، ابھی قیامت کا ڈھنکا نہ بچ جائے، ابھی کہیں رب کا لکھا ہوا وعدہ پورا نہ ہو جائے. وہ متقین ہے. ہم بھولے ہوئے ہیں اپنی موت کو، ہم بھولے ہوئے ہیں قیامت کو، بھولے ہوئے ہیں جہنم کو، بھولے ہوئے ہیں رب کے عذاب کو. کہا یہ ذکر للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جس سے وہ پند پذیر ہوتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں. کون ہے وہ جو رب سے ڈرتے رہتے ہیں, جو بن دیکھے بند ہوں تو رب سے ڈرتے ہیں, وہ بازار میں ہوں تو رب سے ڈرتے ہیں, وہ میدان میں ہوں تو رب سے ڈرتے ہیں, وہ صحرا میں ہوں تو رب سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو حصار بنایا ہوا ہے, بڑے نیک پاک پرہیزگار بنے ہوئے ہیں, اور لیکن جب اندرونے کھانا جاتے ہیں, لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کہاں رب سے ڈرتے ہیں. قیامت کا جو ان کا خوف ہے ان کے سر پر ہمیشہ مسلط رہتا ہے. وہذا ذکر مبارک انزلناہ, اور یہ ہے برکت والا ذکر جس نے ہم کو نازل کیا. لوگوں تورات میں بھی سب کچھ تھا, برکتیں تھیں, اس میں بھی متقین کے لیے ذکر تھا, لیکن یہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن پاک یہ کثیر الخیر ہے. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں. کہا ذکر مبارک انزلناہ, ہم نے بڑی برکت والا ذکر جو ہے نازل کیا ہے. افأنتم لہ منکرون, کیا تم اس کے منکر ہو جاؤ گے قرآن کے؟ ارے اتنی برکتیں گھر بیٹھے مل رہی ہیں, کیا برکتوں کو چھوڑ دو گے؟ کیا رب کی رحمتوں سے منہ موڑ لو گے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچپنے میں ہی نیکی کی راہ دکھا دی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس سے باخبر تھے, ہم وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں, کیونکہ انبیاء کو ولادت سے پہلے دے دیا جاتا ہے نبوت, لیکن کئیوں کو بچپنے میں تبلیغ کا حکم کر دیا جاتا ہے, جیسے حضرت سینا ابراہیم بچپنے میں تبلیغ کا حکم, حضرت سینا یحییٰ, حضرت سینا زکریہ, یحییٰ, حضرت سینا عیسیٰ بچپنے میں ہی یعنی تبلیغ کا حکم. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد تبلیغ کا حکم کیا گیا, تو کہا ہم نے حضرت ابراہیم کو بچپنے میں ہی نیک راہ عطا کر دی اور ان کو تبلیغ کا حکم دے دیا, کیونکہ ہم خبردار ہیں, ہم جانتے ہیں. اذ قال لابیہ وقومہ, جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم, اپنے چچا اب اور اپنی قوم سے کہا, ما ھذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون, یہ کیا تم نے تمثیلیں بنائی ہوئی ہیں, یہ کیا تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے رہتے ہو, یعنی بت جو درندوں پرندوں اور انسانوں کی شکل کے بنے ہوئے ہیں ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, خود ان کی بری بری شکلیں بناتے ہو, قسم کی بنا دیتے ہیں, یعنی ہندوؤں کے بت کسی کی جو ہے وہ شکل سانپ کی طرح ہے, کسی کی بھیڑیا, کسی کے پتہ نہیں کتنے کان اور ناک اور ہاتھ اور منہ اور سر بنائے, عجیب و غریب قسم کی شکلیں. تو کہا کیا تم نے یہ خود ہی مورتیں اور صورتیں بنا لی اور ان کے سامنے پوجنا تم نے ان کو شروع کر دیا, آسن مار کر بیٹھ گئے. قالوا وجدنا وجدنا آباءنا, کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا, تو ہم بھی ان کی اقتداء میں ویسے ہی کرنے لگے جو ہمارے باپ دادوں نے کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, گمراہ لوگ اپنے باپ دادوں کا نام لیتے ہو, یہ ہمارے سارے بڑے گمراہ تھے, وہ تو یہ کام کرتے رہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو گمراہ باپ دادوں کا نام لیتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو نیکوں کا بھی نام نہیں لیتے. یعنی کافر تو اپنے باپ دادا جو غلط تھے ان کا عمل پیش کرتے ہیں, اور آج دور ایسا ہے کہ اپنے اولیاء کا, اپنے اباؤ اجداد جو نیک ہیں ان کا بھی نام نہیں لینے دیتے, الٹ خواب ہو گیا. کہا لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین, کالا لقد کنتم, کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہیں. بتوں کو پوجا تو واقعی کھلی گمراہی ہے. کالو آج یہ تنا بولے, اے ابراہیم کیا تو حق بات لایا ہے یا یوں ہی کھیل تماشا ہمارے ساتھ کر رہا ہے, تیرے ساتھ کوئی حق ہے؟ کیونکہ انہیں اپنے طریقہ کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا, اور اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے, اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا, کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا بطریقے کھیل کے فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے, آپ نے حضرت ملک ابلان کی ربوبیت کا اثبات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طریقے سے نہیں کلام فرمانے والے نہیں, بلکہ حق کا اظہار فرماتے ہیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا, قال بل ربکم رب السماوات والارض, لوگوں سنو, تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، اللہ کی فطرہ ہننا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ آنا اللہ ذالک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں میں سے ہوں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں مانتا ہوں میرا رب ایک ہے، وہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہوا یہ وَقَلَّهِ لَعْقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ عَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیس دے کر، یعنی جب تم جاؤ گے نا اپنے میلے کو، ان کا میلہ لگتا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ سارے میلے کو جاتے تھے، اچھے اچھے کپڑے اچھے اچھے کھانے لے کر بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے، جب میلے سے سال بعد لگتا تھا، جب شام کو میلے سے آتے تو وہاں سے کپڑے اٹھاتے اور وہ کھانا اٹھاتے تبرک سمجھ کے اس کو استعمال کرتے۔ تو آزر چابی دے گیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو کہا ہمارے ساتھ چلو، آپ نے نظر آپ نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف، کالا انی سکیم ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب وہ چلے تو آپ نے کہا تم جاؤ نا، وہ طلّہ لاقیدن اسنامکم، میں ان کی درگت بناؤں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے، تم میلے میں جاؤ تمہارے آنے سے پہلے میں مشغول رہتے، واپسی کے وقت بت خانہ میں آئے آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق محاورہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، وہ وہاں چلیں، دیکھیں ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے، کیسے لطف آتے ہیں، یعنی گناہ گار تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ارے تو نماز کیا رہ رہا ہے، چلنا ایک دن ہمارے ساتھ بھی ذرا چند منٹ فلاں کلب میں چل، فلاں سنمے میں چل، تو وہاں بھی دیکھ کیسی بہار آتی ہے۔ یہ شروع سے آ رہا ہے گمراہوں کا طریقہ۔ تو جب میلے کا دن آیا اور آپ سے میلے چلنے کو کہا تو آپ ادھر کر کے رہ گئے، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ایماندار کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ نے فرمایا تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعد لوگوں نے سنا، ابراہیم علیہ السلام بت خانہ کی طرف لوٹے اور کیا کہا، کیا کیا، فجعلہم جذاذاً، تو سب کو چکنا چور کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا تھر اڑا دیا، کسی کے ٹانگیں اڑا دی، کسی کا پیٹ توڑ دیا، سب کو چکنا چور کر دیا، الا کبیر اللہم، لیکن جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو رہنے دیا، اور اس کے کندھے پر آپ نے اپنا کلہاڑا رکھ دیا۔ ایک ساتھ سب کو مارا تھا نا بتوں کو، سب توڑ دیے تھے، بڑے کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ شاید وہ اسے پوچھیں، یعنی بڑے بت کو ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے پوچھیں گے، یہ کیوں ٹوٹے اور گلہارا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے، اور انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا شام کو آ کر بت کا کسی کا پاؤں نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیٹ نہیں ہے، سارے بت خانے میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، سارے بت خانہ جو ہے وہ سارے کا سارا دڑم سے نیچے گرا ہوا ہے۔ قال من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے ہوئے افسوس ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، انہ لمن الظالمین، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے بتوں کی یہ درگت بنا دی ہے۔ قال سمعنا فتى، ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک نوجوان سے سنا، یذکرہم، جو ان کو برا کہتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے ایک نوجوان سے سنا وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے بتوں کے ساتھ آج کچھ نہ کچھ کروں گا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قال فاتو بہی، کہا لاؤ اس کو علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی فعل ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہا گیا تم نے یہ کام کیا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کام ایسا۔ قال بل فعله کبیرهم، کہا اس بڑے نے کیا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، فاسألهم ان کنتم ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے پوچھو۔ ارے یہ رکھوالا ہے نا, سب سے بڑا تمہارا بوتا ہے, خدا ہے, اور کلاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھا ہے, تو اس سے پوچھو نا, اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے کہو کہ کون تمہارے تیرے ساتھیوں کی دھردت بنا گیا, کس نے ان کو چکنا چور کر دیا؟ میرا تو خیال ہے اسی نے کیا ہوگا, کیونکہ اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلاڑا رکھا ہوا ہے, تو اسی نے یہ سارے کام کیے ہوں گے. اب وہ جب آپ نے کہا نا, فراجا اعلان فوسے ہے, اپنے جیت کی طرف پلٹے, اپنے دل میں سمجھے کہ ابراہیم کا قول تو سچا, ہم کس سے پوچھیں, یہ تو بولتا نہیں, اس کو تو پتا نہیں ہے. پھر دل میں ہی سوچا, ارے جس کو پتا نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, جو بولتا نہیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, جو یعنی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اپنے دل میں انہوں نے خیال کیا, فقالوا انکم انتم ظالمون, اب خود ہی کہنے لگے ارے تم ہی تو ظالم ہو, خود ہی تو ستمگار ہو, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ان کو بھی پوچھ رہے ہو. ثم ناقصوا علی رؤوسہم, پھر اپنے سروں کے بل اوندے گئے, یعنی سر نیچے کر لیے, سوچنے لگے ابراہیم کی بات تو سچی ہے, ابراہیم نے جو کہا ہے کلمہ حد دینے کے بعد, اور ان کی بدبختی کہ ان کے سروں پر سوار ہوئی, وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل مجادلہ مقابلہ شروع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے جھک جاتے اور کہتے کہ ابراہیم تیری بات سچی ہے, ہم جھوٹے ہیں, ہم نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن نہیں, ڈر گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہا تمہیں معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں. اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ ہم ان سے کیسے پوچھیں, یہ تو بولتے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تعالا افتاب دونا من دون اللہ, کیا تم اللہ کے سوا ایسے تو بولتے ہو, ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, اور نہ تمہیں جو نقصان پہنچائے اور نہ تمہیں فائدہ دے. ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, جو بولتے نہیں, جو نفع نہیں دے سکتے, جو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تم ان کو پوچھتے ہو, کچھ تو خدا کا خوف کرو. اف لکم, لعنت ہو تم پر, اف ہے تم پر, بھلے ما تعبدون من دون اللہ, اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو. یہ دیکھیے یہاں حضرت ابراہیم کتنے سخت الفاظ بول رہے ہیں, ارے بتوں کے پجاریو, اف ہو تم پر, لعنت ہے تم پر, اف اف ہے تم پر, اور تمہارے بتوں پر. آج کیا درس دیا جاتا ہے, اور جی کسی کے برے خدا کو بھی برا نہ کہو. یہ دیکھو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, اف لکم والے ما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی تف ہو اور تمہارے بتوں پر بھی لعنت ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ثابت کر دیا, باطل کو بھی برا کہنا چاہیے اور باطل پرست کو بھی برا کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ باطل کو تو برا کہیں اور باطل پرست کو چھوڑ دیں, یا باطل پرست کو تو برا کہیں اور باطل کو چھوڑ دیں. یہ جو آج لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے, جی کسی کے برے خدا کو بھی برا نہ کہو, تم لوگوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو جو بت ہیں ان کو بھی برا کہنا چاہیے, اور جو بت نہیں ہے ان کو بھی, اور جو بتوں کو پوچھتے ہیں ان کو بھی برا کہنا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ برے کو برا کہنا یہ انبیاء کی سنت ہے, جھوٹوں کو جھوٹا کہنا یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت ہے. افلا تعقلون, کہا کیا تمہیں عقل نہیں ہے, اتنے بے عقل ہو گئے ہو کہ بتوں کو پوج رہے ہو, پتھروں کو پوج رہے ہو. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم, بولے ان کو جلا دو, معاذ اللہ استغفر اللہ, اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو کیا کرو کہ اپنے بتوں کی مدد کرو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. الٹ صاحب ہو گیا, اللہ جل مجد الکریم اپنی مخلوق کی مدد کرتا ہے, بت کے پجاری جو ہیں وہ بتوں کی مدد کر رہے ہیں. ارے بت تو کچھ کرتے نہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھائی یعنی حفاظت کرو بتوں کی, اور ابراہیم کو معاذ اللہ استغفر اللہ جلا دو, ایسی سزا دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لایا گیا حضرت ابراہیم کو نمرود کی بارگاہ میں, اور نمرود نے کہا کیا اے ابراہیم, تو میرے سوا کسی اور کو پوچھتا؟ وہ پیچھے واقعہ پورا گزر چکا سورہ بقرہ میں. کہا ہاں ہاں میں تو اللہ کو پوچھتا ہوں. تو کہا کون سا اللہ؟ آپ نے کہا ربی اللہ بھی جو ہی وی نیت. میں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اب اس نے بھی کہا ایک قیدی دو قیدی لائے گئے, ایک کو قتل کر دیا چھوڑ دیا. اس نے کہا نہ وہی وانیت, میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. میں نے بھی دیکھو ایک کو مار دیا ایک کو زندہ کر دیا. اب حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ وہ تو واہ واہ سبحان اللہ جو اس کے ساتھ ہی تھے. کیا بات ہے جی بادشاہ کی, کیا بات ہے جی مارے رب کی. ہوتا ہے نا باطل پرست جو ہے وہ اپنے باطل کو سہارا دینے کے لیے اس کی کمر پہ اس کی پیٹھ پہ اس کی دم پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں. اب آپ چاہیے تو سارے اس کے ساتھ والے, میں کہوں گا ایسا نہیں ایسا تو یہ لمبی بات کر دیں گے. تو آپ نے دوسری دلیل دی, کہا اس کو چھوڑو, میں اس رب کو پوچھتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, ساتھی دہا من المغرب, میں تو مغرب سے جے کر سکتا ہے. اور وہ ہے اللہ جی کفر, کافر کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کر سکتا تھا. اب جب کوئی چارہ کار نہ ہوا تو کہا ابراہیم کو جیل میں بھیج دو, اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو جیل میں بھیج دیا گیا. اب جو تھے وہ ذرا سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے بھائی. کسی نے کہا قتل کر دو, کہا یہ تو تھوڑی سزا ہے. کسی نے کہا ملک بدر کر دو, کہا یہ جس ملک میں جائے گا وہاں جا کر ایک رب کی توحید بیان کرے گا, لہذا اس کو جیل میں آپ تبلیغ کرنے لگے, آپ قیدیوں کو مسلمان بنانے لگے. کہا اس کو جیل سے نکال دو اور اس کو پھانسی دے دو. کہا اب اس کے اتنے ماننے والے ہو گئے ہیں اور اگر تھوڑی سی سزا دی گئی تو لوگ واپس نہیں آئیں گے. پھر شیطان آیا شیخ نجدی کی شکل بن کے, حدیث میں لفظ ہے کسی پر اٹیک نہیں گیا, شیخ نجدی کی شکل بن کے بزرگ کی شکل بن کے آیا اور کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نوجوان کو کون سی سزا دینی چاہیے. کہا کون سی سزا؟ کہا آگ جلاؤ اور اس نوجوان کو آگ میں پھینک دو. قالوا حرقوا, سب نے کہا ہاں ہاں اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے والے ہو. تو یہ طے ہو گیا کہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کو آگ میں جلایا جائے گا. اب آگ میں کیسے پھینکا گیا اور وہاں کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے, انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو کل کے درس میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے. اللہ کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک نشریف ہوگی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ حسب صادق شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لائیں.